Üdvözl, itt a Fókusz csapar. Fókusz csapar. Egész jó ez a közeli nézet, nem? Ja. Mondtam, hogy most kicsit hátradőlök, ezen a héten más dolgom van, úgyhogy milyen jó, hogy átvett tőlem valaki van a stafétát, aki az apukám lesz. Hát már szerepelt a videókba, de főleg azok ismeretik, akik egy visszanézték a régi videókat, vagy itt voltak a felfutás előtt, hogy úgy mondjam, mert vele már volt egy hosszú rész a magyar fociról, ami mindenkinek ajánlok annak is, akit nem érdekel egyáltalán a foci, mert hát nem feltétlenül a foci rész a lényege. Meg aztán a gazdasági mentőcsomagot is értékelte. Hat lépés csatornán meg ugye a változás menedzsment az egyik szakmája, és ilyen pozícióban dolgozott és dolgozik cégeknél, bár most szerintem most már egy ideje egy cégnél van, de hogy hát a válságkezelésről egy három részes videóban. Azt a hat lépésen nézhetitek meg, az ilyen karantén ideje alatt készítettük. És újra visszatért, és most beszélni fog öt fontos dologról, amiről szerinte kevesen beszélnek, hogy látta, hogy egy csomóan ugye bejelentkeznek következő miniszterelnöknek, de nem látja, hogy beszélnek fontos dolgokról, úgyhogy valamennyire értékeli is az elmúlt 10 évben, hogy mik történtek, és a jövőbe is tekintünk, meg mi az, ami jó, mi az, ami rossz, hogy mit kéne, szóval ilyen dolgokról lesz szó. Politika, oktatás, egészségügy, hát úgyis podcastként szokták fogyasztani legtöbben a videóimat, úgyhogy most végre értelmes dolgokról is lesz szó. Szóval nem akarom most itt önéletrajzát itt előadni, de nyilván hát sokkal jobban tűzközelben van, mint cégvezetőként, meg több cégnél is megfordult, szóval ilyen szinten a gazdasági világot sokkal jobban átlátja, mint én. Volt a településünknél, még az önkormányzatban is részt vett egy ideig, de hát szerintem hamar kilépett, mert nem tetszett neki, vagy valami ilyesmire emlékszem. Szóval itt-ott van belelátása, de nyilván egy része csak vélemény, de attól még érdekes lehet, hallgassátok meg. Ja, és ilyen három részes videó lesz amúgy. És emiatt nekem van időm megvágni egy olyan videót, amire hát már fél éve meg akarok vágni, úgyhogy héten minden nap jön ki videó, nem biztos, hogy mindegyik erre a csatornára. Aki emlékszik még a próbaadásokra, azokat itt vettem fel, 3-at is. November elején vettem fel pár próbaadást, aztán ugye januárban kezdtünk. Akkor még az öcsém szobája volt, most már elfoglaltuk. Most már miénk, hogyha itthon vagyunk. Gyerekkel már több helyekkel. Meg ez volt régen az én szobám amúgy. Hát ez talán a legjobb hely, csönd lesz, viszonylag nincs visszhang, megint ez ilyen otthoni homemade. Ez ilyen. Egy kicsit félig lerakadt ez a szoba most, mert itt van a legtöbb hely. Nem az a lényeg. Nem tudom, mi kell. És még. Már veszük? Most már veszük. Jó, és boldog vagy? Mivel? Hát mindig azt szoktad mondani, hogy a kamera túlsó felén sokkal jobban érzed magad. Jó, persze. Bár nyilván ezek nem stúdió körülmények, de hát ez van. Hát ez van. Jó, hát... Hagy szóljon. És akkor majd visszajövök egy fél óra múlva megnézni. Jó, magunkra maradtunk, Ádám itt hagyott. Hosszan gondolkodtam, hogy elvállaljam-e, mert sokat beszélgettünk róla, hogy folytatni kéne a tavaszi sorozatot, de aztán rájöttem, hogy muszáj neki segítenem, mert úgy látszik, hogy összeroppan. Azért 80 ezer feliratkozó, az úgy látom, hogy teljesen beparáztatta. Úgyhogy azt gondoltam, segítek, és tartok egy hosszú és unalmas előadást társadalmi kérdésekről, és egy csomóan leiratkoznak, és akkor lekerül a válláról ez az óriási teher. Úgyhogy mindent megteszek azért, hogy ez sikerüljön. Remélem, jól fogtok szórakozni. Remélem, Ádám is mikor meg tudja, hogy miért csinálom. Na jó, tegyük félre a viccet. Üdv, ez itt a Fókusz csoport. Arról szeretnék veletek beszélgetni, vagy nektek mesélni, hogy úgy gondolom, hogy van jó pár olyan társadalmi kérdés, ami megoldásra vár, vagy csak félig megoldott, és lassan-lassan a ti felelősségetek lesz az, hogy ezt megoldjátok. Nehéz azt mondani, hogy minden terhet a vállatokra rakom, de egyre inkább tudomásul kell venni, hogy az a korosztály, ami nézi az Ádám műsorait, az egyre nagyobb súllyal kell, hogy szerepeljen egy csomó döntésben, és ezt a döntést szeretném, hogyha egy kicsit átgondoltabban és kicsit megalapozottabban hoznátok meg. Én annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy megpróbálom elmesélni, hogy én hogy látom ezeket a dolgokat. Aztán vagy elfogadjátok, vagy nem. Az is nagyon fontos dolog, hogy mint boomer, ahogy ti mondjátok, nekem óriási felelősségem van abban, hogy hogyan fog ez a világ alakulni az elkövetkezendő 10-20-30 évben. És nem azért, mert itt most ilyen klímaváltozásokról, meg ilyenekről akarok beszélni, hanem a mindennapi életünkről kell majd beszélnünk, mert az unokáim már ebben kell, hogy fölnőjenek, és annyi felelősségem van feléjük, hogy legalább megpróbálom az általam jónak vélt utakat elmondani, fölhívni rá a figyelmet, hogy milyen hibákat ne kövessetek el. Úgyis el fogtok követni egy csomó dolgot, de legalább lesznek alternatíváitok. Hosszú videó lesz, majd meglátjuk, hogy az Ádám megvágja-e, vagy ketté vágja, vagy háromfele vágja. Remélem, hogy azért kicsit szórakoztatóan és egy kicsit érdekfeszítően el tudom azt mondani, hogy mit gondolok olyan társadalmi kérdésekről, amik életbe vágóak. Nagyon beszédes az, vagy nekem nagyon sokat elmondott az, amikor néztem a Showtime videót. És a Zsolt azt mondta, hogy őt untatja a politika, és ő nem szeret politikai témákban megnyilatkozni, meg nem érdekli ez az egész. Majd eltelt egy kis idő, és fölháborodva mondta azt, hogy őt most lehetetlen helyzetbe hozták a gyerek örökbefogadással kapcsolatban, és lassan-lassan mindenkinek meg kell érteni, hogy a politika az nem egy elvon dolog, az nem arról szól, hogy a politikusok politizálgatnak, és aztán nem történik semmi. Minden egyes politikai döntésnek komoly hatása van az egyének életére. Mondok egy nagyon egyszerű példát. A karantén alatt megszüntették Budapesten, illetve hát az egész országban a parkolási díjfizetést. Nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni, persze vannak erre nagyon jól kifundált teóriák, de szerintem azok nem túlságosan igazak, hogy ez miért jó. Szerintem ez egyetlen egy dolog miatt jó, hogy szivathatják egymást a politikusok, tehát most a kormány belerugott a fővárosba. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az egész politika arról szólt, vagy ez a döntés arról szólt, hogy egymást próbálják meg lehetetlen helyzetbe hozni, azon keresztül, hogy bennünket rúdosnak. Tehát a tanulság ebből az, hogy aktívan részt kell venni a politikai dolgok, hát nem létrehozásában, de bírálatában, azoknak az eseményeknek a feldolgozásában, amit ők elkövetnek, mert ha ezt a kontrollt elveszítjük, akkor csak elszenvedői leszünk az ő döntéseiknek. Miközben szerintem ti már vagytok olyan okosak, hogy aktív részesei legyetek ezeknek a döntéseknek. Azért is fontos nekem, hogy beszélgessünk erről a dologról, mert azt látom, hogy elég rossz irányba indultak el a változások, és ha ez így folytatódik, akkor előbb-utóbb egy elég lehetetlen helyzetbe kerül az ország. És én megéltem már sok mindent, nem tudom, meséltem-e, de én a Szovjetunióban végeztem villamosmérnökként, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen unióban fogunk, vagy fogtok ti dolgozni, felnőni, mert óriási különbség van az Európai Unió és a Szovjetunió között. Nekünk szerintem mindent meg kell tennünk, hogy az Európai Unióban legyünk tagok. Az fontos, hogy amikor ezt a videót nézitek, akkor azért tudjátok azt, hogy én milyen szemszögből nézem, hogy hozzá tudjátok tenni azt a ezekhez a gondolatokhoz, hogy az én látásmódom milyen. Én alapvetően konzervatív beállítottságú vagyok. Én azt gondolom, hogy erősen konzervatív gondolkodásmóddal rendelkezem. Persze tudom, hogy a konzervatív gondolkodásomnak van egy csomó skálája, és van három részre osztották, nézegettem a tudományos felosztásokat. Én azt gondolom, hogy egy nem ultrakonzervatív, de meglehetősen konzervatív beállítottságú ember vagyok. Mit jelent ez? Elsődlegesen azt jelenti, hogy nekem nagyon fontos az, hogy a teljesítmény mögött legyen a megfelelő javadalmazás, illetve hát pont fordítva, a megfelelő honorárium az megfelelő teljesítménnyel legyen egyensúlyozva. És ez nem mondva csinál teljesítmény, hanem valós, tényleges teljesítményként jelenjen meg. Nagyon fontos nekem a magántulajdonnak a sértetetlensége. Általában a tulajdon sértetetlensége. Nem tudom elviselni azt, amikor különböző jogi és mindenféle hercegurcákon keresztül ennek a tulajdonnak elvitatják a létjogosultságát. És beszélhetünk arról, hogy lehetetlen helyzetbe hoznak, nem csak itt a világon, mindenhol, olyan vállalkozásokat, vagy termelőket, vagy bárkit, aki hosszú távon tervez, és egy politikai tolvonással ezeket megszüntetik, és még igazából jogorvoslatnak sincs helye. Egészen addig, hogy olyan törvényeket hoznak, ami aztán azonnali hatállyal fölborít eddig működő rendszereket. Értem, hogy vannak jó és hosszú távon üdvös döntések, vagy elfogadható döntések, de akkor is ezeket megfelelő előkészítéssel és megfelelő társadalmi szűrőkön keresztül kellene átvinni. Az, hogy konzervatív vagyok, azt is mutatja, hogy néha borzasztóan utálom a liberalizmusnak a vadhajtásait. Tehát kimondottan gyűlölöm a PC-t, tehát a polkorrektséget. Én szeretem nevén nevezni a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ha valami az, akkor azt hívjuk úgy. Nagyon nehezen emésztem, és megértem, hogy miért utálják ezt egyre többen, mert ez csak egy elkenése a problémáknak, miközben szerintem a problémák megoldása az ott kezdődik, hogy valósan elmondjuk, hogy mik azok, és miről szólnak. Azt gondolom, ez is egy erősen konzervatív tulajdonság. Gazdaságpolitikában neokonzervatív vagyok, tehát én sokkal inkább azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikának sokkal nagyobb szabadság kell és sokkal kisebb állam. Az állam az mindig torzít, és azt hiszem, hogy nem jó irányba viszi az adott szituációban a döntéseket, mert az érdekeket kezdi el csorbítani, de azt is el tudom fogadni, ha valaki ezt a határvonalat az állam és a magántulajdon közti szűk mesdjét, azt máshova rakja, ezen jókat lehet vitatkozni, nagyon érdekes elvi viták alakulhatnak erről ki. Viszont azt is nagyon fontosnak tartom, hogy amellett, hogy én konzervatívnak tartom magam, azért a szolidaritás az számomra egy nagyon fontos dolog. Miért? Mert azt látni kell, hogy a társadalom az nem egy zéró összegű játékot játszik. Ha így lenne, akkor semmiféle fejlődés nem lenne. A társadalomnak pont az a lényege, hogy egy pozitív összegű játékot játszik, és ideális esetben mindenki nyerhet valamennyit azzal, hogy kooperál a másikkal. Az érő összegű játékban le kell győzni egymást, és amit elvettem tőle, az az enyém. Egy nem zéró összegű játékban az egész az nőhet, és egy nagyobb tortán változnak a szeletek. És ez mindig szerintem szerencsésebb, hiszen ha a társadalmi szempontokat nézzük, akkor igenis egy társadalomnak az a célja, hogy ne azt a tortát osztogassák el újra és újra, hanem egyre nagyobb tortákat lehessen így vagy úgy, lehet, hogy egy kicsit másként felosztani. Nagyon fontos számomra az, hogy azokat, akik önhibájukon kívül kerülnek nehéz helyzetbe, vagy vannak nehéz helyzetbe, azokat mindenféleképpen valamilyen szolidáris alapon segíteni kell. Ilyen önhibájánkon kívül egyértelműen a szituációból fakadóan ilyen réteg a gyerekek például, akikre nehéz azt mondani, hogy nem önhibájukon kívül vannak az adott helyzetben, vagy például az öregek, vagy például olyan betegségben szenvedők, amik nem köthetők szenvedélyhez, tehát a szenvedélybetegeket ebből kizárnám. Tehát amellett, hogy konzervatívnak tartom magam, én úgy gondolom, hogy szolidárisnak is kell lenni, és a mi egyéni felelősségünk az, hogy ezt a kettőt hogyan tudjuk ötvözni, mert így lesz kerek egész a társadalom, és így lesz kerek egész a te saját egyéni életed is. Amit szintén fontosnak tartok, és második megjegyzés, hogy ez egy YouTube videó, nem pedig egy akadémiai székfoglaló. Ha nagyon mély és nagyon tudományos elemzéseket akarnék csinálni, akkor valószínűleg tényleg elérném azt a célt, hogy Ádámról leiratkozzatok egy csomó, mert a 10. perc után már mindenki kikapcsolná a telefonját, vagy amin nézitek. Miben szeretnétek ezzel foglalkozni, akkor nagyon-nagyon jó videók találhatók a YouTube-on. Elég, hogyha csak a rezervátumot nézem, amit ugye az Ádám bemutatott, elég liberális, de elég jól összefogott nézőpont, egy kicsit azért néha egyoldalúnak tartom, vagy például a Partizánnak is van egy csomó olyan adása, ami nagyon jól és már egy kicsit felszínesebben, de boncolgat dolgokat. A célom az, hogy elgondolkozzatok, hogy amikor majd legközelebb olyan döntési helyzetekbe kerültök, amikor érdemben befolyásotok lehet a dolgok menetére, akkor legyen bennetek valami muníció arról, hogy bizonyos döntéseknek mik a következményei. És akkor ennyit az előzményekről, és vágjunk is bele. 5 olyan témát szeretnék áttekinteni, ami alapvetően határozza meg az emberek életét. Lehet, hogy nem érzitek, de minden nap fogtok vele találkozni, és minden nap szembe kerültök ezeknek a társadalmi rendszereknek a hatásaival. Éppen ezért minden nap megérzitek az előnyeit, és minden nap megszenveditek a hátrányait. Lehet, hogy egy kicsit tudatosabban kellene ehhez viszonyulni, és tudatosabban végig kellene gondolni, hogy ezek a társadalmi rendszerek, ezek hogyan hatnak rátok, hogyan befolyásolják az életünket. És kezdjük a történetet 10 évvel ezelőttről. 2010-ben a Fidesz 2/3 többséget szerzett. Egyik oldalról azt kellett, hogy mondjam, hogy nagyon nem örültem, de megláttam benne a lehetőséget, és úgy gondoltam, hogy végre bizonyos kötöttségek nélkül neki lehet fogni annak az 5 számomra alapvetően nagy problémát jelentő társadalmi rendszernek a tényleges reformjához, ami 21. századivá tehetné az életünket. Volt bennem egy kis fanyalgás, mert azért nem tudtam igazából, hogy a Fidesz mit szeretne, hiszen ha valaki még emlékszik, akkor a 10 évvel ezelőtti program az úgy szólt, hogy az elmúlt 8 év, és nem nagyon tudtuk még mellé társítani egyebet, csak azt, hogy az elmúlt 8 év, meg Gyurcsány és az elmúlt 8 év, meg egyébként az elmúlt 8 év is. Tehát bármiről kérdezték, akkor elmondták, hogy az elmúlt 8 év. És egy kicsit örültem volna, ha elmondják, hogy ők mit gondolnak ezekről a társadalmat feszítő kérdésekről, de abban bíztam, hogy az Orbán fölnő ez a feladathoz, hiszen itt válik el az, hogy valaki politikus vagy államférfi. Mert azért látni kell, hogy ezek a dolgok, amiket kellene reformálni, azoknak egy része politikailag nem biztos, hogy sok nyereséget hoz. Sőt, van olyan, amelyik kimondottan szerintem rövid távon politikai veszteségeket okoz, és csak reméltem, hogy ezeket ő fölmeri vállalni, hiszen egy olyan meghatalmazást kapott, amivel ha él, akkor lehet, hogy nem nyer 2/3 utána, de egy jobb, élhetőbb világot tudott volna teremteni. Mi ez az 5 rendszer? Az első az az állami bürokrácia. A második a nyugdíjrendszer. A harmadik az egészségügy. A negyedik az oktatás. És az ötödik az önkormányzatiság és a választásokhoz kapcsolódó dolog. Azt gondolom, hogy végigmennék ezen az 5-ön, és megnéznénk, hogy mi történt ezzel kapcsolatban, hogy látom ezeket a változásokat, és mit szeretnék üzenni, hogy merre fele kellene menni. Apróként elmondom, hogy mostanában ugye egyre másra jelennek meg az ellenzéki oldalon azok az emberek, akik Orbán kihívójának gondolják magukat, és biztos vagyok benne, hogy az ellenzéki oldalról nem fog működni az, hogy elmúlt 12 év. Mert most már végre valamit mondani kéne arról, hogy mit akarunk csinálni ezzel az országgal. Tehát én abban hiszek, hogy ha valaki ténylegesen miniszterelnök szeretne lenni, akkor könnyen érthető, kicsit populáris célokat meg kell fogalmazni, ahol el kell neki mondani, hogy mit szeretne csinálni ezzel az országgal, mert az, hogy elmúlt 12 év, meg hogy Soros, meg Brüsszel, az már egyre kevesebb embert érint meg, és egyre többet irritál, miközben a mindennapokról kellene egy kicsit beszélgetnünk. Menjünk szépen sorba ezeken a dolgokon, és kicsit elemezzük ezeket, aztán meglátjuk, hogyan lehetne ezeket továbbfejleszteni. Kezdjük azzal, amiben szerintem óriásit léptek. És azt kell, hogy mondjam, hogy ma sokkal jobb ez a terület, mint amit én elképzeltem. Ez az állami bürokrácia kérdése. És most nem szeretnék ott leragadni, amit itt az ellenzék állandóan kritizál, hogy hány államtitkár van, meg hány mitén, micsoda, mert ez igaz, de ez csak egy pénzköltési lehetőség, meg etetni kell a szájakat, akik valamilyen segítséget adtak. De emellett nem lehet tőlük elvitatni azt, hogy elég mélyreható digitális reformot hajtottak végre az elmúlt 10 évben. És ez nem rossz. Tehát néha azt kell mondjam, hogy le a kalappal. Valaki valamit nagyon tudhat ebben a gépezetben, aki ezt jól átgondoltan, szépen fölépítetten elkezdte megcsinálni, és 10 év alatt hatalmasat is csináltak. Miről is van szó? Egyrészt ugye az adórendszer, ami ugye minden napokat húsba vágóan érint. Az egykulcsos adó szerintem egy jó döntés. Én továbbra is támogatnám, szerintem ez egy nagyon vitatott kérdés, hiszen a társadalmi szolidaritást szokták ezzel szembeállítani, de szerintem az egykulcsos adó az egy jó másolata a fogyasztási adónak, hiszen a fogyasztásnál is az áfa az azt terheli, aki fogyaszt, tehát ha többet fogyasztok, többet adózok, az egykulcsos adónál is, aki többet keres, az többet adózik. És nagyon nem szeretném, hogyha ezt egy ilyen progresszív adóval elkezdenék visszavágni, mert azt már aránytalan társadalmi szolidaritásnak érezném, mert úgy gondolom, hogy annak is megvan a megfelelő határa. Nagyon sokat léptek az adó keresztül a gazdaság kifehérítésében. Ebben óriási szerepe volt az online pénztárgépeknek, óriási szerepe volt annak, hogy bizonyos területeken egy egyszerűsített adózási rendszert vezettek be, ami lehetővé tette azt, hogy nagyon kicsi adminisztrációval, nagyon jó feltételekkel tudjanak bizonyos körök adózni, és a személyi jövedelemadót is eléggé levágták, ami viszont ahhoz járult hozzá, hogy egyre kevésbé érje meg a fekete foglalkoztatás. Itt van azért egy kis kitérő, hogy egy kicsit mindig úgy érzem, hogy ami jól működik, és már nem mondhatják, hogy az elmúlt 8 év, mert az ő szellemi termékük, azt egy idő után nem tudom miért elkezdik piszkálni, talán azért, mert valahogy úgy érzik, hogy valaki túl jól jár ezzel, és most éppen ugye a katásokat próbálják meg valami lehetetlen helyzetbe hozni. Hagyni kéne ezeket a dolgokat működni, és csak kis korrekciókkal ezeket szerintem nagyon jó úton lehetne tartani. Tudom, hogy a többségetek, amikor az A1K általános nyomtatvány kitöltő rendszert használja, akkor elküldené legszívesebben a francba, aki ezt kitalálta. Én azért hozzátenném, hogy ez egy óriási előrelépés. Régen ezek nagy része papíron történt, ma már azért egy viszonylag jól működő ügyfélkapu rendszeren keresztül el tudsz egy csomó olyan dolgot intézni, amihez régen hosszú-hosszú ideig sorba kellett állnod, hivatalból hivatalba jártál, és csak a bürokráciát gyarapítottad. Ezek szerintem jó irányok. Nem mondom azt, hogy nem lehetne jobb, lehetne szebb felülete, lehetne felhasználó barátabb, de ahonnan elindultak, ahhoz képest ez óriási előrelépés. Ugyanígy azt gondolom, hogy az autópálya matrica is egy európai megoldás. Nem hittem volna, hogy meg lehet ilyen gyorsan és ilyen hatékonyan csinálni. Le a kalappal megcsinálták, működik, és mindig csodálkozom azon, mikor átmegyek Ausztriába, hogy ott még mindig matricákat kell ragaszgatni, meg Horvátországban is. meg akarták csinálni, megcsinálták, szuper. Szintén azt gondolom, hogy a állami bürokráciának, illetve az adózásnak része a családtámogatási rendszer egyértelműen egy jó irány, erre fele kell menni. Igenis fontos az, hogy a ne mindenféle támogatást, hanem valamilyen kedvezmény formájában jelenjen meg ez. Ennek pont az a lényege, hogy azt tudjon egy kicsit könnyebben élni, aki a megfelelő teljesítménye mellé vállal gyerekeket, és ezek a gyerekek ezek hozzájárulnak ahhoz, vagy az állam hozzájárul ahhoz, hogy ezek a gyerekek kicsit könnyebben, kicsit több pénzeszköz felhasználásával lehessen őket nevelgetni. Úgyhogy megítélésem szerint ez az a rendszer, amit elég jól megfogtak. Az látszik, hogy volt egy átfogó koncepciójuk erről a dologról, és sokat gondolkodtak, elég sokat fejlesztettek ezen a dolgon. Ha most értékelnem kéne őket, akkor nem csillagos ötös, de egy 4-es és 5-ös közötti osztályzat, az biztos, hogy kinézze nekik. Én se tudtam volna sokkal többet és jobbat ajánlani, hogy mit kellene csinálni. Néha persze elszenvedői vagyunk egyes dolgoknak, de látni kell a fejlődést, és igenis, ami eredmény, azt el kell ismerni, mert így kerek a konzervativizmus, nem pedig úgy, hogy ami jó, azt is letagadom, hogyha a másik mondja. Menjünk tovább, és nézzük meg a következő dolgot. Ez a nyugdíjrendszer. A nyugdíj az egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, de nem egy túl bonyolult kérdés. Miről van szó? Az lassan mindenki számára világos lesz, hogy a magyar társadalom az öregszik. Mindenféle családtámogatási rendszertől függetlenül egyre lentebb tolódik a korfa. Miről beszélek? Egy növekvő társadalomban, Indiában nagyon-nagyon sok a gyerek, és viszonylag kevés az öreg, ezért a korfa olyan, mint egy széles vállú deltás férfi, aki ott fönt ki van gyúrva, lent pedig hát keskeny csípővel és vékony lábakkal áll, és ez azt eredményezi, hogy a társadalomnak a fiatal rétege, ha nem túl fiatal, de már munkaképes rétege, az viszonylag sokat hozzá tud tenni az idősödő és viszonylag csekély létszámú korosztály ellátásához. Aztán vannak az egyensúlyi társadalmak, ahol ez az egész egy kicsit már nem ilyen deltás, hanem egy kicsit olyan henger alakú testről beszélünk. Ott ez egyensúlyban van, és körülbelül azok az egyensúlyi helyzetnek megfelelő be- és kifizetések történnek, mint ami fönntartható, és amivel hosszú távon biztosítható az, hogy a nyugdíjakat lehessen szinten tartani, vagy esetleg még emelni is lehessen. És aztán, ahogy öregszik a társadalom, úgy egyre inkább a korfa egy körtére kezd el hasonlítani, ahol a nyak meg a fej egész pici, és viszonylag kevesen születnek, viszont az alsó rész, a has, meg egy idő után már a fenék is elkezd dagadni, és egyre nehezebben megoldható ennek a társadalomnak, vagy ennek a körtének az egyensúlyban tartása. Ugye ezt mindenki számára világos, hogy a nyugdíjrendszer az arról szól, hogy valakinek be kell fizetni valamit, és azt szét kell osztani a nyugdíjasok között. Ez így ugye a mi kirovó nyugdíjrendszerünknek a modellje. De azt is látni kell, hogy egy ilyen fajta társadalmi korfa struktúra mellett ez egyre inkább fenntartatatlanná válik. Ugye arról van szó, hogy öregszik a társadalmunk, öregszik a magyar lakosság is, a születési ráta az nagyon pici, és emiatt egyre több nyugdíjast kell, egyre kevesebb aktívnak eltartani. Ahhoz, hogy ez egy kicsit egyensúlyba kerüljön, ahhoz tettek lépéseket azt kell, hogy mondjam, hogy egyik részük jó volt. Tehát kimondottan üdvözlőnek tartom, amikor a különböző nyugdíj kedvezményeket erősen visszanyírták. Mert egy csomó olyan ember volt nyugdíjban, akik nem szolgálták ezt meg, vagy valamilyen csalás, vagy ügyeskedés után kerültek be. Viszont a másik oldalon nyitottak olyan kiskapukat, amik legalább ilyen problémákat jelentettek, például a 40 éves női nyugdíjba menetel, ami szerintem se a nyugdíjba menőnek, se a nyugdíjrendszernek nem tesz jót. Tehát az, hogy bezárogattak bizonyos kiskapukat és mellette nyitottak, az egy elég felemás hozzáállás, de azért alapjában véve azt gondolom, hogy ezt megpróbálták jól megfogni. Az is nagyon jól kezdeményezés, hogy elkezdték megfogni a nyugdíj jogosultságnak a kérdését, és sokkal jobb nyugdíj nyilvántartásokat kezdtek el vezetni, hiszen most már én is megkaptam egy paksamétában az elmúlt 30-valahány évnek az összes munkáját, a befizetéseit, és így tovább. És itt tovább. Tehát elindult valamiféle olyan kommunikáció, amivel az egyénekben létrehozták azt, hogy hogyan lehetne ezeket a nyugdíjakat kiszámítani. Látja azt, hogy az ember mire számíthat. Megjött Ádám. Kint van a jegyzeted. Hol van kint? Csaltiról nem mondasz semmi a súlyát. De mondtam. Igen? Mondtam, igen. Szegény, ezt ki kell majd vágnom. Nem hiszem, aranyosat mondtam róla. Meg volt a kötelező csekkem, Ádám bejött és lecsekkolta, hogy mit csinálok, meg egyébként mondta, hogy nehogy rosszat merjek róla mondani, úgyhogy úgyis ki fogja vágni, de remélem, hogy valahogy belecsempészem, hogy összerakjátok kódolva, hogy miket gondolok róla. Igen, ott tartottunk, hogy a nyugdíjrendszerben viszont volt egy dolog, ami katasztrofális. Hiszen én azt gondolom, hogy a nyugdíjrendszer egyik megoldása lenne az, hogy az öngondoskodást erősítjük, és az öngondoskodáson keresztül az embereket rávegyük arra, hogy tervezzenek a nyugdíjas életükkel, és arra tegyenek félre pénzt, ne csak azt, amit az állam arra a szegényes nyugdíjjal fog majd számukra biztosítani, hanem az egyéb olyan feladataikra, vagy az egyéb olyan szükségleteikre is, amit az állami nyugdíjból nehéz fedezni. Erre nagyon-nagyon jó módszer a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes nyugdíjpénztár. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ugye az egyiket azt az első lépésekkel eltörölték és lehetetlenné tették, és nagyon-nagyon kevesen maradtak a magánnyugdíjpénztárba, pedig megérte, és személyes tapasztalatomból mondom, hogy megérte, és azt kell, hogy mondjam, hogy bízom benne, hogy az egyik legjobb kiegészítése lesz annak a nyugdíjnak, amit majd öregségi nyugdíjként fogok kapni. Mert az ember tudomásul kell, hogy vegye, hogy másként nem fog tudni olyan igényeket teljesíteni, amiket megszokott a nem nyugdíjas életében. Ahhoz bizony kell az, hogy bizonyos megtakarításai legyenek, aminek az egyik legjobb formája az önkéntes nyugdíjpénztár, vagy a magánnyugdíjpénztár. Ez egy nagy hiba volt, és én azt gondolom, hogyha azt nézzük, hogy merre kell továbbvinni a rendszert, akkor mindenféleképpen öngondoskodás úton kell elindulni, és el kell kezdeni újra felépíteni ezt a rendszert. Ennek egy másik lába az önkéntes nyugdíjpénztár, ami ugye az államinak kiróton felül is lehetőséget teremt arra, hogy saját magadnak félretegyél az időskorodra. Ez egy ideig egész jól működött, de valamiért ehhez is elkezdtek hozzányúlni, és azokat a kedvezményeket, amik ezzel jártak, azokat elkezdték össze-vissza lenyesegetni, amit nem is nagyon értek, hiszen itt egy viszonylag csekély összegű támogatásról volt szó, ami bizonyos szinteken ösztönzőleg hathatott, és kezdek attól félni, hogy ezt is valamilyen közös nagy kalapba beszeretnék tolni. Azért ez már nagyon-nagyon fájna, hiszen ezt az adózott jövedelmünkből raktuk félre, és hogyha ez valamilyen formában sérül, az egy óriási probléma, itt utalnék vissza, hogy a magántulajdon a szent és sértetetlen. Tehát amit én megtakarítottam és félreraktam, ahhoz ne legyen senkinek semmi köze. Az az enyém. Úgyhogy a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban az osztályozatom már nem annyira rózsás. Én azt reméltem, hogy ez egyik legfontosabb feladat, amit meg fognak oldani. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ebből legfeljebb egy elégséges jött ki, hiszen nem omlott össze, és valamilyen formában fönntartották. De elvárnám azt, hogy valaki, aki az elkövetkezendő időszakban szeretné vezetni ezt az országot, annak igenis föl kell fújni az arcát, és azt kell, hogy mondja, hogy igen, ez egy rossz hír, nekünk olyan nyugdíjrendszert kell működtetni, amelyik önfenntartó, mert hosszú távon nem lehet az, hogy elszedjük az aktívak pénzét, és egyre nagyobb gubancot tolunk az utánok jövő, meg a még utánok jövő nemzedék nyakába. Ez nem fenntartható, és nem is erkölcsös szerintem. Tehát lehet, hogy ez nem esik jól, ezt a gombócot valakinek majd le kell nyeletni, de le kell nyelni, és utána az embereknek ezt alkalmazni kell, és mindenkinek tudomásul kell venni, hogy az életben a hosszú távú gondoskodás az ott kezdődik, hogy magamról kezdek el gondoskodni először, hosszú távon. Előre gondolkodva, előre. Harmadik, az önkormányzatiság és a választójog. Ez egy kényes kérdés, most azt gondolom, hogy ketté is választanám a dolgot. Az önkormányzatiságban vannak olyan lépések, amik szerintem jól sikerültek, és vannak olyan lépések, amik szerintem borzasztóan. A 10-es években, vagy az átvett önkormányzati struktúrában iszonyatos mennyiségű önkormányzat létezett, ezek száma most sem kevesebb, de mindegyik önkormányzat fönntartott magának egy jegyzőséget, vagy valamilyen adminisztrációt. Ezt borzasztó pazarlónak tartottam, és nagyon-nagyon üdvözöltem, amikor elkezdték létrehozni ezeket a körjegyzőségeket, aztán a körjegyzőségeket még inkább összevonták, hiszen teljesen fölösleges egy adóst, tehát nem olyan adóügyekkel foglalkozót fönntartani itt, a mi falunkban, ahol vagyunk 800-an, miközben a mellettünk 2 kilométerre levő faluban szintén van egy ilyen, és a 5 kilométerre alébb levőben szintén egy ugyanilyen. Sőt, szerintem egy jegyzőt is tök fölösleges fönntartani, mert el lehet egyszerre látni 2-3-4 ezer ember adminisztratív ügyeit is egy jegyzővel, egy adószakemberrel, egy gyámügyessel, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy jó lépés volt, az, hogy mondom, hogy ezt folytatni kellene tovább, egyszerűsíteni az önkormányzatok bürokratikus funkcióit. Ami viszont borzasztó nagy hiba, az az önkormányzatok döntési jogainak és tulajdonának az drasztikus és egyoldalú megnyírválása. Ma már az önkormányzatok gittegyletté silányulnak. Egyre kevesebb pénz felett rendelkeznek, elvették tőlük az oktatási intézményeiket, elvették tőlük az ingatlanjaik egy részét. Tényleg kezdenek úgy működni, mint amikor egy baráti kör leül, és minden felelősség nélkül hőzöngenek meg, hőbörögnek, még jókat is isznak, miközben szerintem az önkormányzatiság az a konzervatív gondolkodás egyik legfontosabb terepe. Mert bizonyos döntéseket az önkormányzatokban kellene meghozni, mert azok ismerik legjobban az adott település, az adott térség helyzetét, problémáját, az ahhoz kapcsolódó kérdéseket és megoldásokat. A megoldásokat is ők tudják a legjobban. Egy városból 30-50 kilométer távlatából nem lehet ilyen döntéseket hozni, illetve lehet, csak azok nem lesznek túlságosan adekváltak, és nem lesznek elfogadhatóak. Az emberek elkezdik azt érezni, mint a tanácsrendszerben, hogy volt egy tanácselnök, aki, hát nem akarom azt mondani, hogy ő volt a díz szóval ő volt a díszfasz, és mindent végrehajtott, amit fölülről mondtak, miközben a helyi problémákat nem tudta kezelni, mert nem volt meg hozzá se lehetősége, se az akarata szerintem. Igenis, az elkövetkezendő időszak egyik nagyon fontos szerepe az kellene, hogy legyen, hogy a polgári, ténylegesen polgári társadalmat föl tudjuk építeni, vagy föl tudjátok építeni, hogy az önkormányzatiságot a kisebb közösségeknek a szervezeteit támogatni kell és segíteni kell, pénzparipát, fegyvert, mindent adni kell ahhoz, hogy ezek jól működjenek, mert ez hoz létre egy olyan civil társadalmat, ami megfelelő középréteget és megfelelő konzervatív közösségeket tud kialakítani. Ugyanígy azt gondolom, a civil társadalmakat és a civil szervezeteket is segíteni kellene. Ez nagyon-nagyon felemás segítség volt, tehát nem látom azt, hogy egy csomó olyan civil szervezet kapna támogatást, amelyik megérdemelne, hiszen a civil szervezetek azok a szolidaritás egyik eszközei lehetnek. Hát ezt nem nagyon támogatja, viszont olyan civil szervezetek, amelyek kimondottan politikai céllal jöttek létre, lásd békemenet, azok meg hihetetlen mennyiségű támogatást kapnak. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzatiság és a civil szervezetek azok kevésbé politikusak kellenek, hogy legyenek. Az nem a politikai szféra része, az az önkormányzati szféra, meg a civil szervezetek, vagy civil társadalmi része. És nagyon nem tartom jónak azt az irányt, amikor a politika benyomul és elfoglalja ezeket. Én, ha zászlót bonthatnék, akkor kitűzném a zászlóra, hogy visszaállítani a civil szervezetek és az önkormányzatiság szabadságát, sokkal nagyobb önállóságot kellene ezeknek adni. Van egy kérdés, ami ehhez még kapcsolódik, az a választási törvény. Ennek is vannak jó és rossz oldalai, de mindenféleképpen ezen szerintem majd faragni kell. Azzal szeretném kezdeni, hogy nem hiszek abban, hogy egy választási törvény az alapvetően befolyásolni tudja a választás kimenetelét. Valamilyen irányultságot szabhat, de bármi történik, hogyha az ellenzék meggyőzően több szavazatot kap minden egyes körzetben, akkor az ellenzék fog nyerni. És ezen kár vitatkozni, ha meg kevesebb szavazatot kap, akkor nem az ellenzék fog nyerni. Lehet ezen faragni és ide-oda tologatni a határokat, de az csak nagyon-nagyon limitált nagyságrendben változtatja meg a dolgokat. Ha egy ellenzék két cikluson keresztül nem jön rá, hogy esélye sincs, hogy bármiféle érdemi irányba befolyásolja az ország jövőjét, ha nem fog össze, az az ellenzék megérdemli, hogy kikapjon. És azt nem tudom, hogy kétharmaddal megérdemli, hogy kikapjon, de az egy bűn, amit elkövettek, hogy képtelenek voltak egy egyszerű matematikai feladatot megoldani, és azt mondani, hogy igen, ez csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha félretesszük az egymás utálatát, és összeállunk. De nem is tudom, tehát azért bizonyos szempontból azt gondolom, hogy az ellenzék egy része ezt érdekből tette, mert vagy fölmérte azt, hogy így még mindig jobban jár, mint hogyha egy közös felületen indulnának, vagy valahonnan máshonnan megfelelő kompenzációt kapott azért, hogy ezt a különállóságot fenntartsa. Lehet beszélni itt a kamupártokról, de ezek szerintem nem jelentős befolyásoló tényezők. Ezek pár tized százalékokat visznek, nem ennyivel dől el egy választás, vagy nagyon-nagyon nagy baj az, hogyha ezek már ennyit visznek, de szerintem ezek ténylegesen nem jelentősek. Lehet róla sokat beszélni, és lehet róla sokat foglalkozni ezzel. Szerintem nincs lényegi jelentősége. Persze, van egy dolognak viszont van, ami már egy, vagy két, vagy három mandátumot is eldönthet, ez a határon túli magyarok szavazati joga. Lehet, hogy nem leszek népszerű, de ki kell, hogy jelentsem, hogy a határon túli magyarok szavazati joga az egy elhibázott lépés. én tisztelem, becsülöm őket. Vannak ismerőseim, barátaim, akik ott élnek, onnan jöttek, áttelepültek, visszamentek, és itt tovább, és itt tovább. De számomra, mint igazán konzervatívnak, azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy azokban a dolgokban, amikben egy országnak döntenie kell, abban csak azok vehessenek részt, akiknek ez az életükre hat. Hogy egy példát mondjak, amikor egy családban, egy szűkebb családban, papa, mama, nagymama, gyerekek, unokák, bizonyos stratégiai döntéseket meg kell hozni, akkor lehet, hogy meghallgatják a évente egyszer látott nagybácsinak a véleményét, de azért a döntést azt a család hozza meg, nem pedig a 27 nagybácsi, meg a nem tudom mennyi rokon, aki aztán az egész döntést meghozhatja azt, hogy állandóan disznóvágás lesz, mert milyen jó, mert akkor meghívnak, mármint a családhoz, a család meg belerokkan, mert nem akar állandóan disznóvágást. Tudom, hogy ez túlzott, tehát mondtam, populáris leszek, és nem akadémiai mérségű elemzéseket csinálok. De mint elv, én nem tartom jónak azt, hogy olyan választhat és olyan dönthet Magyarország sorsáról, aki utána ezeket a döntéseknek semmiféle következményét nem viseli. És még egyszer, egyébként egyetértek azzal, abszolút segíteni kell őket, egyetértek azzal, hogy egy csomó lehetőséget meg kell nekik adni. Teljesen egyetértek az útlevéllel. Nem rossz. Tehát szerintem ez működik, ezek jó dolgok. Csinálni kell. De a választójog szerintem túlzás. Ez nem volt egy jó döntés. Úgyhogy lehet mondtam, hogy ezzel nem leszek népszerű, de ezeket föl kell vállalni, és el kell mondani, hogy ha ezt rendbe akarjuk rakni, akkor igenis ezeket az anomáliákat kezelnünk kell. Ha most megnézzük ezt a önkormányzatiság választási jog kört, akkor szerintem ezt körülbelül ugyanolyan szinten oldották meg, mint az előző problémakört. Jó indulattal kettes, kétharmadra lehet értékelni, de nem tette sokkal élhetőbbé a világunkat, és nem fokozta a jó kedvünket, hiszen az egésznek azért lássuk már be az a célja, hogy jól, nem is az, hogy jól éljünk, hanem kellemesen lehessen érni valahol, hogy ne a problémákkal kelljen megküzdened, amit elébet tesz. Mert a sors elébet fog tenni egy csomó problémát, de az állam az segíts ezeknek a problémáknak a megoldását, ne pedig problémákat generáljon a létedbe, és azzal akadályokat képezzen eléd. És a végére hagytam két nagy rendszert, amiről egy kicsit bővebben szeretnék beszélni, bár lehet, hogy már ez is nagyon-nagyon bő volt, és ez is nagyon-nagyon hosszú volt. Az egyik az oktatás.